Robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. To jest punkt A, czy to jest punkt Z, Z, gdzie to pojętnie, gdzie jestem. Jak robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. Czy to w łóżku, czy na imprezce, czy to w finale, czy na rozgrzewce. Yo, poryte berety, to ryją nie tylko za chipsy, nie płacą. Choć jeszcze nam to w nie noszą, big booty bitches z tacą. Jeździmy sobie po kraju, gramy te rytmy z klasą. Zawsze robiłem swoje, nawet jak nie miałem za co. Boom, bands, wpadamy i robimy ci burdel. Na naszych najbach tańczą najlepsze dupy. Ale ty im zwisasz jak Wunderbaum. Dygasz jak profesor Bauman. Nie zrobisz nic, bo jesteś bałwan. A my robimy boom, bands, sprawdza jak zabijamy z nimi na kwadrat. Robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. To punkt A, czy to jest punkt Z, Z, gdzie to pojętnie, gdzie jestem. Jak robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. To w łóżku, czy na imprezce, czy to w finale, czy na rozgrzewce. Yeah! Knury kręcą korby, a sceptycy kręcą nosem. Wniosek, pozwalamy sobie na to, na co wam brak odwagi. A mielibyście ochotę, do waszego świata mam dość zaproszeń. Jak zechcę, to wejdę tam na plakietkę. A od mojego świata wara, kręciłeś nosem, to go nie wetkniesz tu. Lubię się zgubić czasem, bo z szukania drogi mam zawsze frajdę. Nabroiliśmy z wrotasem, znów potem zrobimy z tego soundtracki pod najbę. Nieprzewidywalne ruchy bez prognoz. Jesteś wannabe, to nie podchodź. Wuceka kolejna cześć, mordo. To jest to, co nazywam świeżością. Jak robię bum bum, to robię bang bang. Czy to jest punkt A, czy to jest punkt Z, Z, Z. Obojętne gdzie jestem, czy w łóżku, czy na imprezce. Robię bum bum, to robię bang bang. Czy to jest punkt A, czy to jest punkt Z, Z, Z. Obojętne gdzie jestem, boy. Obojętne gdzie jestem. Robię bum, bang, o mnie chuj, wiesz, więc mów mniej, bo się wkur wiej. Zrobię bum bum, zrobię bang bang. Mam tumultum słów, które zmieszczę jak chcę. Jest tumultum słów, które są pewne, że mogą wejść do wyższych sfer. A nie mogą, równaj nad Bogą, bo mamy ten przelot, co zniszczy cię srogo. Jak wbijam załogą, to chciałbyś być nami. Jak patrzysz na logo, to nie możesz sprawić. Jak robimy robotę, to zamilcz jak boom bands. To nie możesz nie sprawdzić robię mnie. Robię boom, to robię bands. Robię boom boom, to robię bands bands. To jest punkt A, czy to jest punkt Z, Z, gdzie to pojętnie, gdzie jestem. Jak robię boom, to robię bands. Robię boom boom, to robię bands bands. To w łóżku, czy na imprezce, czy to w finale, czy na rozgrzewce. Yo. Myśleli, że zdławią mój zapał do rapu i chcieliby tego bardzo. Tak bardzo, tak bardzo, że dławią się własną gadką dziś. Wyciągam im chuje z uszu i wkładam w gardło. Tak bardzo, że nie mówią już nic. Za plecami to mogą najwyżej mnie cmoknąć. Beczka, ekstra, ekstra, pozdro, pozdro. Nie będę was beształ, bo nie wchodzę w błocko. Robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. To jest punkt A, czy to jest punkt Z, Z, gdzie to pojętnie, gdzie jestem. Jak robię boom, to robię bands. Robię boom, boom, to robię bands, bands. To w łóżku, czy na imprezce, czy to w finale, czy na rozgrzewce. Yo. Sucho, suko, to poczuj ten tłusty bas w kroczu. Tak. Drapanie w gardle, to jakbyś pierwszy kielon na najbie wlała. Dopiero zabawnie zacznie się dziać, jak nasz pochód wpadnie i ordynarnie ukradnie wasz spokój. Bum! Kieliszek za kieliszkiem, tu du du du du, kurwa pneumatycznie. Bum bum bęc bęc, łup łup jeb jeb. W chińskie 8 basti skręca kichy, a gdy my się nabijamy, bum bęc, ty stoisz stonowany i bryty jak wieża ciśnień. Twoja panna mówi, że jest magicznie, a ta struga na jej udzie to nie na niby. Bum bum bęc bęc. Boom boom, to robię bands bands. To jest boom boom, to robię bands bands. To jest boom boom, to robię bands bands. To jest boom boom, bands bands. Boom boom, to robię bands bands. To jest boom boom, to robię bands bands. To jest boom boom, to robię bands bands.